کا کی آمد، سوڑے کی آمد، پیارے کی آمد، سچے کی آمد، اچھے کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم حبیب اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، چار جانے چار جانے چار جانب روشنی کے سب سما کے دور دور، چار جانب روشنی کے سب سما کے دور دور، چار جانب روشنی کے سب سما کے دور دور، اگنے پیدا اپنے پیارے کو فرمایا ہے، دور والا آیا ہے دور لے کر، آیا ہے دور والا آیا ہے دور لے کر، ناز کر تو ہے غریب سرور کو نیل پر، گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی، دور والا آیا ہے دور لے کر، آیا ہے دور والا آیا ہے دور لے کر، آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم، اس طرف بھی اس طرف بھی اس طرف بھی اس طرف بھی اس طرف بھی ہر طرف ہی دور گئے، اس طرف بھی اس طرف بھی ہر طرف ہی دور گئے، آیا ہے دور والا، دور والا آیا ہے، دور والا آیا ہے، دور لے کر آیا ہے، دور والا آیا ہے، دور لے کر آیا ہے، دور والا آیا ہے، صبح سے بابے ہوئی بڑی تانگے بڑا نور کا، صبح سے بابے ہوئی بڑی تانگے بڑا نور کا، صدقہ لے لے دور کا، آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں گئے نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دودا تیرا دے ڈال سب کا نور کا، میں گدا تو بادشاہ نور کا، نور دن دودا تیرا دے ڈال سب کا نور کا، آیا ہے دور لے کر، آیا ہے دور والا آیا ہے دور لے کر، آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم، سن لے شہزاد سن لے شہزاد دود و زندانگی اتار کو، سن لے شہزاد دود و زندانگی اتار کو،

اجتماع کے بعد آگے بڑھ کر سلام، مصافحہ اور انفرادی کوششیں کروں گا۔ با نیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیتوں کو ہمیں پورے بیان اور اجتماع کے آخر تک ذہن میں حاضر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک، بے شمار فضائل، بہت ساری احادیث، بہت ساری برکتیں، ایسے ایسے واقعات کے عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ کہ جس پر جب سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ماجرا یہ ہے، کسی شخص نے اپنے دوست سے 3000 دینار قرض لیا، واپسی کی تاریخ آ گئی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اس شخص کا کاروبار معطل ہو گیا، بند ہو گیا، اور وہ بالکل کنگال ہو گیا۔ اب جب جو ڈیٹ تھی، جو تاریخ تھی، وہ آ گئی تو قرض خان نے مطالبہ کیا کہ میرا قرض واپس کرو۔ اس مقروض نے کچھ معذرت چاہی اور کہا کہ میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اب جو قرض خواہ تھا، جس نے پیسے دیے تھے، وہ قاضی کے پاس چلا گیا اور وہاں جا کے دعویٰ دائر کر دیا، کیس کر دیا کہ یہ میرے پیسے نہیں لوٹاتا، تاریخ آ چکی ہے اور میں اپنا کیس داخل کرتا ہوں۔ قاضی نے اس مقروض کو بلایا جس نے پیسے لیے تھے، سماعت ہوئی اور اس کے بعد اس مقروض کو 1 مہینے کی مہلت دی گئی کہ within a month، 1 مہینے میں، 30 days میں اپنا قرضہ، اس کی واپسی کا انتظام کرو۔ اب یہ مقروض عدالت سے باہر آیا، کاروبار ٹھپ ہے، پیسہ جیب میں نہیں ہے، صرف 30 دن کی مہلت ہے، سوچنے لگا پیسے کدھر سے پورے کروں گا۔ ممکن ہے اس نے کہیں سے یہ پڑھا ہو یا علماء کرام سے یہ سنا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جس بندے پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق کو بڑھاتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں اجتماع میں شریک بھی کئی لوگ پریشان ہوں گے، مصیبتوں کا شکار ہوں گے، مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے، طرح طرح کی مصیبتوں میں ہوں گے۔ غور سے یہ واقعہ سنیے گا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس شخص نے عاجزی اور زاری کے ساتھ مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور 27 دن گزر گئے وہ درود ہی پڑھتا رہا، کوئی کام کاج تو تھا نہیں، پیسے تھے نہیں، 3 دن باقی رہ گئے، اب پریشانی، اب 3 دن رہ گئے۔ رات کو سویا تو خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالی کار ساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ جو وزیر سلطنت ہے، اس کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ فرمایا جب میں بیدار ہوا تو بڑا خوشحال، پریشانی ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ خیال آیا کہ وزیر صاحب کے پاس جاؤں گا، انہوں نے کوئی دلیل یا نشانی طلب کی تو میرے پاس کیا دلیل ہوگی، خواب کی بات پر کون پیسے دیتا ہے۔ دوسری رات پھر سو گیا، اب یہ 28th day بھی گزر گیا، پھر سویا تو خواب میں، سویا تو صحیح، آنکھیں تو بند ہوئی، مگر قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ شہنشاہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ اب جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی، تیسری رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر خواب میں تشریف لائے، حکم فرمایا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری عرض کی تحسین فرمائی اور فرمایا، اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت مانگے، دریافت کرے، تو کہہ دینا کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ دربار رسالت میں پیش کرتے ہیں، جسے اللہ تعالی کے علاوہ اور کرامن کاتبین کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اب یہ شخص بیدار ہوا، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دلیل بھی دے دی۔ ابھی حضرت علی بن عیسیٰ جو وزیر تھے، بزرگ تھے، ظاہر ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درود قبول فرما رہے ہیں، یہ پہنچا، وہاں گیا اور جا کر جب وزیر صاحب کے پاس پہنچا، سارا قصہ سنایا، اس نے کہا دلیل دو، میں کیسے مان لوں۔ جب انہوں نے یہ دلیل دی تو وزیر صاحب تو خوشی اور مسرت سے ان کا ٹھکانہ نہیں ہے, خوشی خوش و خرم ہو گئے, کہتے مرحبا رسول اللہ حقا, میرے آقا حق فرماتے ہیں. پھر وزیر صاحب اندر گئے, مانگے کتنے تھے؟ 3000 دینار. اندر گئے اور واپس آئے تو 9000 دینار لے کر آ گئے. 3000 گن کر کہتے ہیں میری جھولی میں ڈال دیے. فرمایا 3000 تو آپ کا قرضہ ہے, یہ اس کی ادائیگی ہے, اور 3000 یہ ہیں آپ کے بال بچوں کا خرچ ہے, اور 3000 اور دیے کہ اس سے آپ کاروبار کیجئے گا. اور پھر کہتے ہیں ودا کرتے وقت دور جب وہ واپس بھیج رہے تھے, خدا حافظ کہتے ہوئے الوداع کہتے ہوئے قسم دی اور کہا اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے, خدا را یہ تعلق اور محبت نہ توڑنا, جب بھی کوئی کام درپیش ہو میرے پاس ضرور آ جانا. اب وہ دن آ گیا, 30واں دن تھا مقدمے کا دن, خوشی خوشی یہ عدالت میں پہنچے, جج بھی منتظر ہے, مدعی بھی منتظر ہے, غریب آدمی ہے, 3000 دینار کیسے ادا کرے گا. یہ خوشی خوشی گئے اور جا کر 3000 دینار جج کو پیش کر دیے, قاضی کو پیش کر دیے. سر حیران ہو گئے, 30 دن میں اتنی بڑی رقم کا انتظام. قاضی صاحب پوچھتے ہیں یہ بتاؤ یہ پیسے کہاں سے لائے ہو؟ عاشق رسول تھا, سارا واقعہ کہہ سنایا کہ یوں ہوا, میں نے درود پڑھا, خواب میں آقا کی زیارت ہوئی, علی بن عیسیٰ وزیر نے پیسے دے دیے. قاضی صاحب نے واقعہ سنا, اپنی مسند سے کھڑے ہوئے, اپنی سیٹ سے اٹھے, گھر چلے گئے. تھوڑی دیر بعد واپس لائے اور کہتے ہیں کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ ہی لے جائے گا, 3000 دینار خود پیش کر رہے ہیں. قاضی بھی تو عاشق رسول, پہلے کے دور کیسا, کہتے ہیں نہیں نہیں یہ قرضہ میں ادا کروں گا. اب جب یہ بات چیت ہو رہی ہے تو جس نے دعویٰ کیا تھا کہتا ہے میں بھی تو آقا کا غلام ہوں, کاغذ قلم لائیے میں اس کو قرض معاف کر دیتا ہوں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, وہ شخص جو 30 دن پہلے 3000 دینار کا مقروض ہے, درود پاک کی برکت دیکھیے, 12000 دینار لیے خوشی خوشی گھر آ رہا ہے. کبھی تو شاعر لکھتا ہے نا, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. چاہے کیسا غم کیوں نہ ہو, چاہے کیسی پریشانی کیوں نہ ہو, چاہے کیسا دکھ کیوں نہ ہو, ارے لو لگاؤ نا مدینے والے کی طرف, آرزو تو کرو آقا کی بارگاہ میں, پکارو تو صحیح انہیں, پھر دیکھو کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں. شاعر لکھتے ہیں نا, ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی, ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی, تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. امام عشق و محبت, امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت, میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب لکھتے ہیں, واللہ وہ پہنچیں گے, واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے, واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. ارے دل سے پکارو تو صحیح, پھر دیکھو کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں. جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں, جو مدری چینل کے ناظرین ہیں, سارے نیت کر لیں انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں گے, محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھیں, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, تاریخ اسلام میں بڑے بڑے عظیم واقعات ہوئے ہیں, بڑی ہسٹوریکل سٹوریز ہیں, بڑے تاریخی واقعات ہیں, اور بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں, اور ان واقعات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. آج اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سراپا اقدس میں آپ کے حواریوں, آپ کے ساتھ رہنے والوں نے عرض کیا کہ آپ کا رب عز و جل آپ کی دعا سے یہ کرم نوازی فرما دے گا کہ ہم پر آسمان سے غیبی دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا اترے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے سوالات نہ کرو, اللہ عز و جل سے ڈرو, منہ مانگے معجزات نہ مانگو, اگر تم مومن ہو تو اس سے باز آ جاؤ. انہوں نے جواب عرض کی حضور والا ہمارا یہ معروضہ آپ کی نبوت یا رب تعالی کی قدرت کاملہ میں کسی شک و شبہ کی بنیاد پر نہیں ہے, بلکہ اس کے چار مقصد ہیں. پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم وہ غیبی کھانا کھائیں, برکت حاصل کریں, اس سے ہمارے دل منور ہو جائیں, ہم کو قرب خدا اور زیادہ حاصل ہو جائے. دوسرا یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم لوگ مقبول الدعا ہو, رب تعالیٰ تمہاری مانتا ہے, اس کا ہم کو عین الیقین حاصل ہو جائے, دل ہمارے مطمئن ہو جائیں اور ہم کامل الایمان ہونے پر ہمیں اطمینان نصیب ہو جائے. تیسرا یہ کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کو بھی عین الیقین کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں کنفرم ہو جائے کہ آپ سچے ہیں. چوتھا یہ کہ ہم آسمانی معجزے کا مشاہدہ بھی کر لیں گے, دوسروں کے لیے ہم عینی گواہ بن جائیں گے, قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہمارا یہ واقعہ کمال ایمان کا باعث بنے. حضرت سیدنا سلمان فارسی و عبداللہ ابن عباس و جمہور مفسرین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا قول یہ ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر طرح کا اطمینان دلایا کہ ہم یہ خانہ محض شوق یا تفریح کے لیے نہیں مانگتے بلکہ اس میں ہمارے دینی مقاصد ہیں, تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور رو رو کر دعا کی. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مائدہ کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے, اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیتا منکج ورزقنا وانت خیر الرازقین. ترجمہ کنز الایمان, اے اللہ, اے رب ہمارے, ہم پر آسمان سے خان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو, ہمارے اگلے پچھلوں اور تیری طرف سے نشانی, اور ہمیں رزق دے, تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. پھر کیا ہوا, نبی نے ہاتھ اٹھائے تھے رب کی بارگاہ میں, تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود, بلکہ خود قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود. سرخ رنگ کا دسترخوان بادلوں میں ڈھکا ہوا آیا, یہ تمام لوگ اسے اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے, یہ بادلوں کے ساتھ آہستہ آہستہ نیچے اترا, یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان رکھ دیا گیا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس دسترخوان کو دیکھ کر بہت روئے اور دعا کی, مولا مجھے شاکرین سے بنا, الہی اسے ان حواریوں کے لیے رحمت بنا, اسے عذاب نہ بنا. حواریوں نے اس سے ایسی خوشبو محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی نہ کی تھی. اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام حواری سجدہ شکر میں گر گئے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اب اس کو کھولے گا کون, یہ خان سرخ غلاف سے ڈھکا ہوا تھا. تمام نے عرض کی, حضور آپ ہی اس کو کھولیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تازہ وضو کیا, نوافل پڑے, دیر تک دعائیں مانگی, پھر دسترخوان سے غلاف اٹھایا. اس میں یہ چیزیں تھیں, سات مچھلیاں, سات روٹیاں, ان مچھلیوں پر سننے بھی نہ تھے اور اس کے اندر کانٹا بھی نہ تھا, اس سے روغن ٹپک رہا تھا, ان کے سروں کے آگے سرکہ, دم کی طرف نمک اور آس پاس سبزیاں تھیں. اب شمعون حواری نے پوچھا کہ اے روح اللہ, یہ کھانا جنت کا ہے یا زمین کا؟ فرمایا, نہ زمین کا نہ جنت کا, یہ محض قدرتی ہے. اب سب سے پہلے فقراء, فاقہ مست, برس و جزام والے لوگ آئیں, اپاہج آئیں اور وہ اس سے کھانا کھائیں. آپ نے فرمایا, بسم اللہ شریف پڑھ کر کھاؤ, یہ تمہارے لیے مبارک ہے. دوسرے لوگوں سے بھی یہی فرمایا. چنانچہ پہلے دن 7,300 آدمیوں نے کھانا کھایا. پھر وہ خان اٹھا, لوگ دیکھتے رہے, اڑتا ہوا ان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا. جتنے بیمار تھے سارے تندرست ہو گئے, جتنے فقیر تھے سارے مالدار ہو گئے. یہ خان 40 دن مسلسل یا ایک دن کے بعد ایک دن آتا رہا, لوگ کھاتے رہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر وحی نازل ہوئی, اب امتحان کا وقت آیا کہ اب اس سے صرف فقراء کھائیں, فقیر کھائیں, کوئی غنی نہ کھائے, مالدار نہ کھائے. جب یہ اعلان ہوا تو مالدار لوگ ناراض ہو گئے, بولے یہ محض جادو ہے. اب انکار کرنے والے 300 لوگ ہو گئے, اعتراض کرنے لگے, نبی کی بات نہ مانی. اب یہ لوگ جب رات کو اپنے بال بچوں میں بخیریت سوئے, مگر صبح کو اٹھے تو سارے سور بن چکے تھے, خنزیر بن چکے تھے, راستوں میں بھاگتے پھرتے, گندگی کھاتے. جب لوگوں نے ان کا یہ حال دیکھا تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھاگے آئے, بہت روئے, اور یہ جو سور تھے, یہ خنزیر تھے, یہ بھی آپ کے گرد جمع ہو گئے اور روتے تھے. سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام انہیں بنام پکارتے, وہ پہچانتے, سر ہلاتے کہ ہاں میں وہی ہوں, مگر چہرہ خنزیر والا ہوتا, بول نہ سکتے تھے. 3 دن ذلت و خواری کی زندگی وہ جیے. چوتھے دن سب کے سب ہلاک ہو گئے. روایتوں میں آتا ہے ان میں کوئی عورت یا بچہ نہ تھا، سارے مرد تھے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بھی عجیب قانون قدرت ہے کہ جتنی قوموں کو مس کیا گیا، یعنی ان کو عذاب نازل کیا گیا، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا، ان کی نسل بھی نہ چلی، انہیں ہلاک و برباد کر دیا گیا. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، آسمان سے روٹی اور گوشت کا خوان نازل کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ خیانت نہ کریں، نہ دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھیں. بس انہوں نے خیانت کی اور دوسرے دن جمع بھی کیا تو انہیں بندر اور خنزیر کی شکل کر دیا گیا. ان لوگوں کو تاکید کی گئی کہ اس خان میں سے کل کے لیے بچا کر چھپا کر نہ رکھیں. بعض لوگوں نے کل کے لیے بچایا، وہ سور بنا دیے گئے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، قیامت میں سخت عذاب، دسترخوان والے عیسائیوں، فرعونی لوگوں اور منافقوں کو ہوگا. یعنی یہ قوم اس دن بھی بہت سخت عذاب دی جائے گی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے بہت سارے مدنی پھول مل رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کیسی برکت والی کہ دعا کی تو رب نے آسمان سے دسترخوان نازل کر دیا. اور یہ بھی پتا چلا کہ دنیا میں عموماً جو نعمت ہوتی ہے اس میں ساتھ زحمت بھی ہوتی ہے. شکرانے نعمت کرنے والے کامیاب اور اس نعمت کا غلط استعمال کرنے والے برباد ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی پتا چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کے بعض یہ غلط فہمی ہے، مسکنسیپشن ہے کہ سور کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے. یاد رکھیے، سور یا خنزیر کا نام لینے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی، وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ خنزیر کا لفظ تو قرآن کریم میں موجود ہے، لہذا یہ لفظ بولنے سے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. اب اس بیان سے جو کچھ ہم نے سیکھنا ہے اس واقعے سے، کہ نبی کا حکم ماننا، اللہ والوں کا امتحان نہیں لینا چاہیے، پھر دوسری بات کہ جب کہا جائے کہ یہ نہ کرو تو پھر اپنی عقل سے ڈیسیشن نہیں لیے جاتے کہ نہیں جناب ٹھیک ہے، سب چلتا ہے، زمانے کے بھی کچھ دستور ہیں. نہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، پھر ایسے شخص ہلاک و برباد کر دیے جاتے ہیں. اور اس سے توکل کے بارے میں بھی ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ کہا گیا کل کا بچا کر مت رکھنا، مگر اللہ کے نبی کی بات نہ مانی، کل کی فکر کی کہ کل کیا ہوگا، اب کل آسمان سے دسترخوان نہیں اترا تو ہم کیا کھائیں گے. آج ہمارے دور میں بھی مسلمان کے دل سے توکل نکلا چلا جا رہا ہے. توکل کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، احادیث اور قرآن کی آیات اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں، اور کیا میں اور آپ توکل والے ہیں؟ آئیے اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. درود پاک پڑھ لیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم. توکل کا معنی کیا ہے؟ کسی معاملے میں اللہ پر توکل کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس معاملے کو اللہ عز و جل کے سپرد کر دیا جائے اور اللہ پر اعتماد کیا جائے. امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی توکل کی تعریف میں لکھتے ہیں، جب انسان پر یہ منکشف ہو جائے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی حقیقی فاعل نہیں ہے، اور خلق ہو یا رزق ہو، دینا ہو یا روکنا ہو، زندہ کرنا ہو یا مارنا ہو، غنا ہو یا فقر ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اور پھر وہ اپنی ضرورتوں میں غیر کی طرف نہیں دیکھے گا، اس کے دل میں اسی کا خوف ہوگا، اسی سے امید ہوگی، اسی پر بھروسہ ہوگا، اسی پر اعتماد ہوگا، کیونکہ وہی صرف مستقل فاعل ہے، باقی چیزیں اس کے تابع ہیں، آسمان اور زمین میں کوئی ذرہ نہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، جو خود بخود حرکت نہیں کر سکتا اور جو شخص سبزہ اور فصل کی پیداوار میں بادل، بارش اور ہواؤں پر اعتماد کرتا ہے، وہ فاعل حقیقی سے غافل ہے اور ایک قسم کے شرک میں مبتلا ہے. اب یہاں اس تعریف کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم کہتے ہیں جناب یہ کام نہیں ہوا اس لیے یہ رزلٹ نہیں ملا. اللہ کی قدرت، اللہ کی عطا پر ہمیں بھروسہ کتنا ہے؟ مزید سمجھیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک سناتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، مجھ پر امتیں پیش کی گئیں، ایک نبی اور دو نبیوں کے ساتھ 10 سے کم لوگوں کی ایک جماعت تھی، اور بعض نبی ایسے تھے ان کے ساتھ ایک بھی آدمی نہیں تھا، حتیٰ کہ میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی۔ میں نے سوچا یہ کون سی جماعت ہے، کیا یہ میری امت ہے؟ کہا گیا بلکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امت ہے۔ پھر آپ سے کہا گیا افق کی طرف دیکھیں، آپ نے دیکھا تو ایک جماعت نے افق کو بھر لیا۔ پھر مجھ سے کہا گیا ادھر ادھر آسمان کے کناروں میں دیکھیں، ایک بہت بڑی جماعت تھی جس نے آسمان کے تمام کناروں کو بھر لیا۔ کہا گیا یہ آپ کی امت ہے، اور فرمایا ان میں سے 70,000 جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سب سے بڑی امت، اور 70,000 اس میں خوش نصیب ایسے ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل ہوں گے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی سوال ہو کہ وہ کون ہوں گے، یہی سوال صحابہ اکرام کے ذہن میں بھی پیدا ہو گیا۔ پیارے آقا یہ فرمان فرما کر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، صحابہ اکرام آپس میں گفتگو کرنے لگے، یہ 70,000 میں کون ہوں گے؟ ہم ہوں گے یا ہمارے بعد والے ہوں گے؟ ہم اللہ پر ایمان لائے، نبی پر ایمان لائے، ہم ہوں گے؟ لیکن کوئی کہنے لگا نہیں، ہمارے بعد والے ہوں گے، کیونکہ ہم تو پہلے جاہل تھے، زمانہ جاہلیت سے ایمان لائے ہیں، ہمارے بعد والے تو ایمان پر پیدا ہوں گے۔ اب یہ بحث جاری ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم باہر تشریف لائے، حضرت عکاشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ان 70,000 لوگوں میں سے میں بھی ہوں گا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں۔ ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا، آقا میں بھی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تم پر عکاشہ نے سبقت کر لی۔ اب میرے آقا نے وہ ڈیفینیشن بتائی کہ کون 70,000 لوگ ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان میں وہ لوگ ہیں جو زمانہ جاہلیت کا منتر نہیں کرتے، جو پوجا وغیرہ کے جو زمانہ جاہلیت کے منتر ہیں وہ نہیں کرتے، اور پرندوں سے بدشگونی نہیں نکالتے، اور فرمایا حصول شفا میں داغ لگانے پر اعتماد کرتے تھے، اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے، یعنی اسباب کو مرتب تو کرتے مگر نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیتے، اسی پر اعتماد کرتے۔ وہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ اب کیا میرا اور آپ کا بھروسہ ایسا ہے؟ کیا ایسا توکل ہے کہ رب کی عطا پر بھروسہ ہو؟ آج ہماری مینٹیلٹی ایسی نہیں ہے، آج ہماری ذہنیت ایسی نہیں، آج ہم اسباب پر توجہ کیے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اسباب یا جو ریزنز ہوتے ہیں اس کو نہ دیکھا جائے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سب کچھ اسباب ہی کو سمجھ لیا جائے۔ تھوڑا مزید آگے آپ کو پسند باتیں عرض کروں گا، تو اس کے سامنے اس کے بعد آپ کو اور یہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر کما حقہ توکل کرو، سچا بھروسہ کرو، تو وہ تم کو اس طرح رزق دے گا، اس طرح تمہیں رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں، انہیں فکر نہیں ہوتی مگر اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے تو رب انہیں عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس سے مزید یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا۔ عامر بن عبد قیس نے کہا اللہ کی کتاب میں 3 آیتیں ایسی ہیں جو انسان کو تمام مخلوقات سے کفایت کرتی ہیں اور اس کو ان سے مستغنی کر دیتی ہیں۔ وہ آیات قرآن کون سی ہیں؟ چنانچہ سورہ یونس کی آیت نمبر، میرے پیارے اسلامی بھائیو، 107 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ کنز الایمان، غور سے سنیے گا، اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں، اور اس کے سوا، اور اگر تیرا بھلا چاہے تو اس کے فضل کا رد کرنے والا کوئی نہیں، اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جسے چاہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اللہ جس کو عطا فرمائے پھر کوئی نہیں روک سکتا، جس سے روک لے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے، میرے پیارے اسلام بھائیو سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ترجمہ کنز الایمان، اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھولے اس کا روکنے والا نہیں، اس کا کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ روک لے تو اس کی روک کے بعد اس کو کوئی چھوڑنے والا نہیں، وہی عزت و حکمت والا ہے. ایک اور آیت، بارہویں پارے کی پہلی آیت، سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ترجمہ کنز الایمان، اور زمین پر چلنے والا ایسا نہیں، زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے کرم پر نہ ہو، اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے. تو کلیئر ہو گیا، رزق بھی لکھا ہے، عطائیں بھی رب کی طرف سے ہیں. ارے جس کو رب عطا فرمائے کوئی نہیں روک سکتا، اور جس سے روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا. مگر آج ہمارا بھروسہ کن چیزوں پر ہے؟ آج ہمارا اعتماد کن چیزوں پر ہے؟ آج ہماری مینٹیلٹی کیا ہے کہ جناب میرے پاس اگر میں یہ حرام کام نہیں کروں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ لوگ کیا کہتے ہیں، اگر یہ ملاوٹ والا کاروبار نہیں کروں گا تو بچوں کا کیا بنے گا؟ اگر سود کا لین دین نہیں کروں گا تو گھر کیسے چلاؤں گا؟ آج کماتے وقت بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے جھوٹ بول کر مال نہیں بیچا تو مال بکے گا کیسے؟ ارے یہ تو اسباب پر توجہ رہی نا، خالی کے اسباب کو تو بھول گئے، اللہ کی مدد پر بھروسہ تو نہ رہا. آج نوکری کرنے کے لیے رشوت دینے والا یہ سوچتا ہے کہ رشوت نہ دی تو نوکری کیسے ملے گی؟ تو یہ تو رشوت پر بھروسہ ہوا، رب کی مدد پر بھروسہ تو نہ ہوا. رشتہ کرتے وقت گھر میں شادی کا موقع ہو تو ماں بچے کو کہتی ہے بیٹا داڑھی رکھ لے گا تو رشتہ کون دے گا، مولانا بن جائے گا تو تیری شادی نہیں ہوگی. بیٹی کو کہا جاتا ہے برقع پہن لوگی، تم نیک بن جاؤ گی تو کون تمہیں رشتہ دے گا؟ کا مطلب تو یہ ہوا، ہمارا بھروسہ تو رب پر نہ رہا، توکل تو نہ رہا. ہماری عادت تو یہ ہو گئی کہ جناب خود اسباب کرو، خود ہی رزلٹ حاصل کر لو، ہم اپنی عقل کے پیچھے چلنے لگے. میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمان کی عادت نہیں ہے. آج ہمارے ہر معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمارا انوائرمنٹ کیا کہے گا، ارے یہ نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہوگا. کسی سے ملتے ہیں تو کہتا ہے میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں مدینے جاتا. اس کا مطلب تو اس نے پیسے کو سب کچھ سمجھا. ارے حاضری مدینہ ہر پیسے والے کی نہیں ہوتی، کروڑوں کمانے والے ملیں گے، اربوں پتی ملیں گے، ساری دنیا دیکھی مگر مدینہ نہ دیکھا. اور جس کو آقا بلاتے ہیں، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پیسہ، پاسپورٹ، ٹکٹ، یہ مدینے شریف جانے کے لیے، حج کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ اسباب ضرور ہیں مگر یہی سب کچھ نہیں ہے. جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اسباب سے انکار نہیں مگر نظر خالی کے اسباب پر ہونی چاہیے. میرا رب چاہے گا تو سب کچھ ہوگا. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہوتے اپنے والد کا بڑے ہاسپٹل میں علاج کراتے تو میرے والد صاحب بچ جاتے. ایسا تو نہیں کہ جتنے بڑے ہاسپٹل میں علاج کراتے ہیں سارے ہی بچ جاتے ہیں، وہاں بھی تو لوگ مرتے ہیں. ارے جسے میرا رب بچانا چاہتا ہے وہ بچتا ہے، جسے میرا رب شفا دینا چاہتا ہے اسے شفا ملتی ہے. آپ اپنی ساری زندگی کے معمولات کو دیکھیے. لوگ کہتے ہیں میرے پاس ڈگری ہوتی تو نوکری ملتی. ارے یہ ڈگری والے بھی روڈوں پر گھومتے نظر آتے ہیں، جسے رب چاہتا ہے اسے نوکری مل جاتی ہے، وہ رازق ہے. ارے توقع اس سے کیوں نہیں رکھتے جو رزق کے دروازے کھولتا ہے؟ حرام کاروبار کرتے وقت یہ کیوں سوچتے ہو کہ ملاوٹ کا کام نہیں کروں گا؟ ارے برابر والا ملاوٹ کر رہا ہے، میں جناب ملاوٹ نہیں کروں گا تو وہ کاروبار اس کا چمک جائے گا، میرا ڈاؤن ہو جائے گا. ارے نہیں، یہ ذہن بنا لو، میرا رب چاہے گا تو اس سے زیادہ مجھے عطا فرمائے گا. حلال میں ہی برکت ہے، یاد رکھیے گا، حرام میں برکت نہیں ہو سکتی، حرام میں ترقی نہیں ہو سکتی. اگر دنیا میں کوئی حرام کمانے والا ترقی کر بھی گیا تو یاد رکھنا آخرت میں اس کا جواب نہیں دے سکے گا. تو ہمیں توکل کرنا چاہیے, رب کی عطا پر بھروسہ ہونا چاہیے. آج ہوتا ہے کہتے ہیں جناب میں روڈ پر جا رہا تھا, بائک پر تھا, ایکسیڈنٹ ہو گیا. گاڑی ہوتی تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا, یہ کیا ہے؟ نہیں, اسباب ضرور ہوتے ہیں لیکن کیا گاڑی والے ایکسیڈنٹ میں نہیں مرتے؟ رب جسے چاہتا ہے وہ پیدل بھی بچ جاتا ہے, اور جس کی موت ہونی ہوتی ہے وہ گھر میں بھی مر جاتا ہے. تو رب کی عطا پر, رب پر سچا توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آج ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, فنکشن نہیں کریں گے, مہندی نہیں کریں گے, ڈھول تماشے نہیں کریں گے, خاندان والے کیا کہیں گے, ارے بھائی لوگ ہمارا اسٹیٹس نہیں بنے گا. یہ ہماری بھول ہے. اگر ہم رب کی عطا پر بھروسہ کریں, سنت کے مطابق اجتماع ذکر و نعت کریں, سنت کے مطابق کھانا کھلائیں, شادی کے تمام معمولات اگر ہم سنت کے مطابق کریں, رب کی عطا پر بھروسہ کریں, لوگ یاد رکھیں گے سارے خاندان کی شادیاں ایک طرف, وہ سنت کے مطابق والی شادی ایک طرف تھی. اور الحمدللہ آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسے اجتماعات ہوتے ہیں, اور ایسا نہیں کہ ان کی عزت کم ہو جاتی ہے. عزت دینے والا رب ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے, جسے چاہے ذلیل فرمائے. میرا رب جسے چاہے عطا فرماتا ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری عزت کا کیا ہوگا. ارے رب کی عطا پر بھروسہ, توکل, یقین ہو تو میرے پیارے اسلامی بھائیو راستے آسان ہو جاتے ہیں. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, آج تعلیمی اداروں میں داخل کیا جاتا ہے بچوں کو, چونکہ بیرون ملک کے اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں, تو وہاں کیا ہوتا ہے, بس بچہ پڑھے گا نہیں تو زمانے میں ترقی کیسے کرے گا. یہ نہیں دیکھا کہ بچہ پڑھ کیا رہا ہے, کیسی ایجوکیشن ہے, جہاں بچے کو ڈانس سکھایا جاتا ہے, غیر مسلموں کے منتر سکھائے جاتے ہیں, بچے کو سیکس ایجوکیشن دی جاتی ہے, مرد و عورت کو ساتھ بٹھا کر جناب کیا کچھ تباہی نہیں ہو رہی ہے. ارے پڑھے گا نہیں تو ترقی کیسے کرے گا؟ کیا سارے ان اسکولوں میں پڑھے لکھے ترقی کر گئے؟ ان میں کوئی بے روزگار نہیں ہے, ان میں کوئی تکلیف میں نہیں ہے. ارے قرآن و حدیث کا علم سکھائیے, اپنے بچے کو صحیح معنوں میں علم دین سکھائیے, تعلیم دیجئے, مگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق دیجئے. انشاءاللہ رب کی عطا پر بھروسہ رکھیں, علم دین سیکھنے والا, شریعت کے تقاضوں پر علم حاصل کرنے والا. دنیاوی علوم سیکھنے سے ہم آپ کو روکتے نہیں, مگر اپنی شریعت کی پاسداری تو کیجئے اور پھر اس کے مطابق علم حاصل کیجئے, توکل کیجئے, بھروسہ کیجئے, پھر دیکھیں آپ کا بچہ کیسی ترقی کرتا ہے. تو یہ لوگ کیا کہیں گے, ترقی کیسے ہوگی, روزگار کیسے ملے گا, یہ مسلمان والا تو ذہن نہیں ہے. ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ہم یار ایمان ہے کہ رزق دینے والی ذات رب کی ہے. اپنا امتحان تو کبھی لو. کاروبار کرتے وقت جب حرام سامنے آتا ہے اس وقت کیا فیصلہ کرتے ہیں, لے لیں یا رک جاتے ہیں کہ نہیں اس کو چھوڑ دیتا ہوں, میرا رب حلال عطا فرمائے گا. یہ تو امتحان ہے نا مسلمان کا. لیکن آج بیرون ملک میں مسلمان کہلانے والا شراب بیچتا ہے. کہو بھائی شراب کیوں بیچتے ہو؟ کہتے کیا کریں جناب جاب نہیں ملتی. اس کا مطلب تو توکل نہ رہا, بھروسہ نہ رہا. معاذ اللہ مسلمان کہلانے والا ایسے سٹور میں کام کرتا ہے جہاں سور کا گوشت بیچا جاتا ہے. یہ کیسا توکل ہے؟ یہ کیسا رب پر بھروسہ ہے کہ نہیں کروں گا تو کاروبار نہیں ملے گا, میری جاب نہیں ہوگی, مجھے رسک نہیں ملے گا. اے دنیا بھر میں کاروبار کرنے والوں, اے جاب کرنے والوں, ایک بات غور سے سمجھ لیجئے کہ ذرا مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے. آپ حرام کما رہے ہیں, آپ رب کی نافرمانی کر رہے ہیں, آپ سود کا کاروبار کر رہے ہیں, آپ ملاوٹ کا کاروبار کر رہے ہیں, آپ شراب بیچنے والے سٹور پہ نوکری کر رہے ہیں, آپ بے حیائی والے کاموں میں حصہ ملا کر پیسے کما رہے ہیں, بتائیے رب آپ کو پھر بھی عطا کیا جا رہا ہے, پھر بھی آپ کو رزق مل رہا ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, ذرا سوچئے کہ جو ان غلطیوں کو, ان برائیوں کو چھوڑ دے گا تو کیا اس کا رزق روک لیا جائے گا؟ ارے جو نافرمانی کر رہا تھا اسے رزق مل رہا ہے, اور جو اللہ کی فرما برداری کرے گا اس کا رزق روک لیا جائے گا. بھروسہ, توکل مضبوط ہو تو پھر عطاؤں کے در کھل جاتے ہیں. تو نیت کیجئے انشاءاللہ ہمیشہ رب کی عطا پر بھروسہ رکھیں گے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, ہمیں یہ تمام باتیں, یہ آیات, یہ احادیث ہمیں یہ سکھا رہی ہیں کہ ہمیں رب کی عطا پر بھروسہ رکھنا چاہیے. ارے ایک وہ بھی تو وقت تھا جب نمرود نے آگ لگائی تھی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو نہ سوچا تھا کہ آگ میں کودوں گا تو میرا کیا بنے گا, وہ جانتے تھے اگر نمرود آگ لگانے والا ہے تو کوئی آگ بجھانے والا بھی ہے. بے خطر بے خطر آتش نمرود میں کود پڑا عشق, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی, عقل تو سوچتی رہی نا, عشق نے فیصلہ کر لیا. وہ بدر کا مارکا یاد نہیں ہے, 313 کا لشکر ہے, سامنے ہزار ہیں, لشکر والے اسلحے کے ساتھ ہیں. اللہ والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا کیا بنے گا, ہمارے پاس تو اسلحہ بھی پورا نہیں. ارے اللہ کی مدد پر بھروسہ تھا تو پھر فرشتوں کی فوج اتری مدد کرنے کے. آج بھی مسلمان اللہ پر بھروسہ کر لے, ضرور غیب سے مدد آتی ہے. کربلا والوں کو بھول گئے؟ کربلا والوں کی یاد منانے والوں, 72 کا ایک لشکر ہے, ہزاروں کی فوج ہے, یہ نہیں دیکھا ہمارا کیا بنے گا. اللہ کی مدد, اللہ کی رضا, اللہ کی عطا پر بھروسہ. سب کچھ لٹا دیا مگر دین کے پرچم کو سر بلند کر دیا. حضرت خالد بن زیاد ان کی سیرت دیکھیے, مسلمان تھوڑے ہوا کرتے. انہوں نے صحابہ اکرام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے وہ چیزیں سیکھی کہ جب موقع آتا تو آگے بڑھ جاتے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کشتی جلا رہے ہیں, واپسی کیسے جائیں گے؟ ارے اسباب تو کشتی ہے, مگر جانتے ہیں کہ ہم نے کشتی ضرور جلا دی ہے مگر رب کی طاقت اور رب کی جو عطائیں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور پھر فتح نصیب ہوتی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت سعد بن ابی وقاص کا وہ تاریخی واقعہ کہ جب غیر مسلموں کی فوج سے لڑائی ہو رہی ہے, انہوں نے سارے پل توڑ دیے, اب نہر کو اب سمندر کو پار کیسے کیا جائے؟ فرماتے ہیں اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دو. اسباب تو نہیں ہے, گھوڑے تیرتے نہیں ہیں, مگر اللہ کی مدد پر بھروسہ ایسا تھا. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ گھوڑوں کے پیر بھی گیلے نہیں ہوئے اور پورا سمندر پار ہو گیا. دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. یہ مسلمانوں نے تاریخ میں یہ داستانیں رقم کی ہیں کہ جب اللہ پر بھروسہ کیا تو غیب سے مدد آئی ہے. آج پرابلم یہ ہے, ہماری مدد اس لیے نہیں ہوتی. ہمیں بھروسہ ہے تو پیسے پر ہے, ہمیں بھروسہ ہے تو ڈگری پر ہے, ہمیں بھروسہ ہے تو دنیا کے مال پر, دنیا کے اسباب پر, دنیا والوں پر, وزیروں پر, دنیا داروں پر ہے. ارے بھروسہ کرو رب کی ذات پر, پھر دیکھو کیسے مدد ہوتی ہے. تو توکل مضبوط ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیے, جب کوئی مشکل آتی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے, جب کوئی مشکل آتی تو میرے آقا رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے, اور پھر غیب سے مدد ہوتی, پھر مشکلیں دور ہو جاتی. آج ہم دنیا والوں کے پاس تو جاتے ہیں, اپنے رب کی بارگاہ میں سر کو کیوں نہیں جھکاتے؟ ارے آپ کو رزق نہیں ملتا تو آج ایک افسر کے دروازے پر کئی دنوں تک جوتیاں چٹکاتے ہو, اس سے کیوں نہیں مانگتے جو رزق دینے والا ہے؟ آج مصیبت میں ہو, دنیا والوں سے مدد مانگتے ہو, اس سے کیوں نہیں مانگتے جو مسبب الاسباب ہے, جو دافع البلیات ہے, جو رافع الدرجات ہے, جو مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے, جو پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے, جو غموں کو دور کرنے والا ہے, ہم اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت پر قربان, آج کے ایسے دور میں بھی ہمیں توکل کا درس کیسے دیتے ہیں. امیر اہل سنت نے ذمہ داران دعوت اسلامی کے لیے ایک مدنی پھول مرتب کیے ہیں, جو مدنی مشوروں سے پہلے مدنی پھول سنائے جاتے ہیں. اس میں باقاعدہ ہماری دوہرائی ہوتی ہے, جو چنانچہ اس کے اندر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, امیر اہل سنت فرماتے ہیں اس کا مدنی پھول نمبر 3 ہے, آپ کا منصب کر کے دکھانا نہیں, فقط کوشش کیے جانا ہے, کیونکہ کامیابی دینے والی ذات رب کائنات کی ہے. توکل ہمارا کام نہیں ہے, کامیابی دینا یا کامیابی حاصل کرنا, ہمارا کام کوشش کرنا ہے, توکل رب پہ ہونا چاہیے. پھر فرمایا مدنی پھول نمبر 4, ہر مدنی تنظیمی کام کے آغاز میں دل ہی میں صحیح دعا کی عادت بنائیں, نظر اسباب پر نہیں خالق اسباب پر رکھیں. فرماتے ہیں نمبر 5 میں, گمبھیر مسئلہ آ پڑے تو صلاۃ الحاجات, صلاۃ الاسرار یا ختم غوثیہ وغیرہ کا اہتمام فرمائیے, اور گر گڑا کر دعائیں مانگیے. اپنے رب سے کیسا جوڑا ہے دعوت اسلامی والوں کو. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, انشاءاللہ اب کوئی بھی کام ہو, کوئی بھی مشکل ہو, رب کی مدد پر بھروسہ رکھیں گے, بھرپور توکل کریں گے, دنیا والوں کی بات نہیں اپنے رب کی بات مانیں گے. ہمارے ساتھ یہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ ناراض نہ ہو جائے, وہ ناراض نہ ہو جائے. یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے, پہلے یہ فکر ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے. دنیا والے سارے ناراض ہو جائیں, میرا رب مجھ سے راضی ہو تو میں خوش ہوں. یہی زندگی کا حاصل ہے. اور سارے مجھ سے راضی ہوں اور رب ناراض ہو تو اس سے بڑھ کر تباہی اور کیا ہوگی. تو خدا را زندگی کے ہر کام سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا, جو میں کرنے جا رہا ہوں میرے رب کی رضا ملے گی یا رب ناراض ہو جائے گا. اگر یہ ذہن بن گیا تو پھر انشاءاللہ حرام روزی کی طرف نہیں جائیں گے, برے افعال کی طرف نہیں جائیں گے. اور جب بھی کوئی کام مشکل لگے نا کہ میں یہ کروں گا تو مجھے مشکل ہو جائے گی, حلال ہے, جائز ہے, حرام کرتا ہوں تو آسانی ہے, شارٹ کٹ ہے, شارٹ کٹ چھوڑ دیجئے, رب کی عطا پر بھروسہ کیجئے, توکل کیجئے, انشاءاللہ یہ تھوڑا سا لانگ کٹ نظر آنے والا آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. پہلے کے لوگ, پہلے کے خلاف کس طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھتے. شاعر کیا خوب لکھتا ہے, لکھتا ہے ہر مسلمان رگے پیار باطل کے لیے نشتر تھا, ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا, اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا, جو بھروسہ تھا اسے تو فقط اللہ پر تھا, ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا, باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کر ہو, ہر کوئی مست مئے ذوق تنے آسانی ہے, کیسا بھائی تیرا انداز مسلمانی ہے, حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے, وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم, تم خطا خطا کار و خطا بھی وہ خطا پوش و کریم, چاہتے ہیں سب کے وہ اوج سریا پہ مقیم, پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم, تخت پغفور بھی ان کا تصریر کے بھی, یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی, خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار, تم اخوت سے گریزا وہ اخوت پہ نثار, تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار, تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستہ بکنار, اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی, نقش ہے صفحہ ہے ہستی پہ صداقت ان کی, بسلے بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا, رخت بردوشت ہوائے چمنستاں ہو جا, ہے تک مایا تو ذرے سے ماں ہو جا, نغمائے موج سے ہنگامائے طوفاں ہو جا, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری, میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری, ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تدبیر تیری, تو مسلمان ہے تقدیر ہے تدبیر تیری, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, تو آج کے اس بیان میں ہمیں یہ درس لے کر جانا ہے, آج کے اس اجتماع میں ہمیں یہ درس لے کر جانا ہے کہ جیسے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے, جیسا ہی امتحان کیوں نہ کھڑا ہو جائے, ہم نے رب کی ناراضی والا کام نہیں کرنا, فیصلہ یہ نہیں کرنا کہ یہ نہیں کروں گا تو یہ کام کیسے ہوگا, جاب کیسے ملے گی, پیسے کیسے ملیں گے, رشتہ کیسے ہوگا, تعلیم کیسے ملے گی, ترقی کیسے ہوگی, نہیں, جو میرے رب نے فرمایا ہے اس پر عمل کروں گا, وہی تو دینے والا ہے, جب وہ خوش ہو جائے گا اس کی طرف سے عطائیں ہوں گی تو سارے مشکلیں حل ہو جائیں گی, تھوڑا آزمایا ضرور جائے گا, تھوڑا ٹیسٹ ضرور ہوگا, ایسا نہیں ابھی چھوڑا ابھی کام ہو گیا, نہیں, پہلے ٹھونک بجایا جاتا ہے, چیک کیا جاتا ہے کتنا پکا ہے, تھوڑا صبر کیجئے گا, پھر اللہ نے چاہا تو رحمتوں کی برسات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو توکل جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نصیب ہو جائے اور اسباب پر نہیں خالق اسباب پر توجہ رکھنے کی توفیق نصیب ہو جائے. الحمدللہ عزوجل ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بکثرت سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں, آپ بھی اس مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے اور اس مدنی ماحول میں آ کر یہ تمام باتیں پریکٹیکل کرنے کا بھی موقع ملتا ہے, مدنی قافلے میں سفر کر کے توکل کا عظیم تحفہ ملتا ہے, بندہ جاب چھوڑتا ہے, کاروبار چھوڑتا ہے, اپنی مصیبتوں اپنے مسائل کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں سنتیں سیکھنے کے لیے جب سفر اختیار کرتا ہے اور جب توکل کر کے سفر کرتا ہے اور واپس آتا ہے تو کئیوں کو دیکھا بگڑے کام بن جاتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، بڑے واقعات ایسے ملتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توکل کی اگر ٹریننگ لینی ہے تو مدنی قافلہ ایک بہترین ٹریننگ ہے۔ اور باب المدینہ کراچی والوں کے لیے اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 12 روزہ بین الاقوامی تربیتی اجتماع جاری ہے، جس میں دنیا کے کئی ممالک سے الحمدللہ کئی ممالک سے اسلامی بھائی تشریف لا چکے ہیں اور قافلوں کی آمد کا سلسلہ ہے۔ یہ اسلامی بھائی ہزاروں میل کا سفر کر کے، لاکھوں روپے خرچ کر کے ہمارے فیضان مدینہ میں آ چکے ہیں اور آج یہ مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں گے۔ تو اے دنیا بھر کے ناظرین اور فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائیوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ربیع الغوث کی آمد ہو چکی ہے، غوث پاک کے دیوانوں غوث پاک کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے نیت کر لیں کہ ہم بھی ربیع الغوث میں مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کی برکتیں عطا فرمائے۔ یار اسلامی بھائیوں، ایک آیت پڑھی میں نے، اس کے اندر اعراب کی کچھ غلطی ہوئی ہے، تو وہاں جنہوں نے مجھے اعراب کی غلطی دی اس نے لکھ کر نہیں دیا کہ وہ غلطی کیا ہے، تو میں اس آیت کے اندر جو غلطی ہوئی اس سے رجوع کرتا ہوں۔ میرے پاس جو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر یہی تھا، تو انشاءاللہ جب یہ مدنی چینل کا سلسلہ دوبارہ نشر کیا جائے گا تو اس میں تصحیح کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے، ہر آنے والا دن دعوت اسلامی ایک نئی اچیومنٹ، ایک نئی ترقی کی طرف قدم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں ترقی کی طرف دعوت اسلامی کا مدنی کام بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ پتہ ہے کیوں بڑھ رہا ہے؟ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بڑی پیاری دعا فرمائی ہے، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، ایدا بس اسلامی تیری مچی ہو ایدا آپ دیکھنا چاہیں گے آپ کی دعوت اسلامی نے ایسا ایک اور کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ آئیے برفیلے ماحول میں یو کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کی دعوت اسلامی نے ایسا کیا عظیم و شان کام کیا ہے جس سے انشاءاللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر آپ سے کچھ بات کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مراکز فیضان مدینہ میں دنیا کے مختلف ممالک اور شہروں میں قائم ہیں۔ دعوت اسلامی It's a majority for the people It's all over the world It's spreading the fragrance of the love of the prophet It's all over the world مگر آج جس مقام پر ہم جمع ہیں، الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا عظیم مدنی مرکز یو کے شہر بریڈ فورڈ میں بننے جا رہا ہے۔ جی ہاں، اس وقت یہ عظیم و شان عمارتیں ایک نہیں، الحمدللہ اس پوری جگہ میں تقریباً 13 عمارتیں ہیں۔ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو مزید عمارتیں نظر آ رہی ہیں، تقریباً 7 ایکڑ یہ جگہ ہے۔ جی ہاں، یو کے اندر 7 ایکڑ پر دعوت اسلامی ایک عظیم و شان فیضان مدینہ بنانے جا رہی ہے۔ All over the world to spread the sunnah Whether it be China or Bangladesh Even if it's Hindustan My life can be sacrificed For my murshid's sake اور الحمدللہ اس فیضان مدینہ میں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عزوجل مسجد بھی بنے گی, جامعۃ المدینہ بھی ہوگا, مدرسۃ المدینہ بھی ہوگا, اللہ نے چاہا یہاں دار المدینہ بھی قائم کریں گے انشاءاللہ عزوجل, دار الافتاء اہل سنت بھی ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ عزوجل یہاں مدنی چینل کے اسٹوڈیوز بھی بنائے جائیں گے. تو بہت کچھ یہاں ہونے جا رہا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آپ سب سے گزارش کروں گا, دنیا بھر میں جہاں کہیں آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں, اس عظیم الشان جگہ کو خریدنے میں ہمارا تعاون کیجئے. ہمیں 11.5 لاکھ پاؤنڈ 1.15 ملین پاؤنڈ کی ضرورت ہے اس جگہ کو بائی کرنے کے لیے. کلیکشن شروع ہو چکی ہے لیکن ٹائم بہت شارٹ ہے. آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہمارے ساتھ تعاون کیجئے. اسکرین پر آپ کو ایک ای میل ایڈریس دکھایا جا رہا ہوگا, اس ای میل ایڈریس پر رابطہ کیجئے. اگر آپ بریڈ فوڈ کے اس فیضان مدینہ میں اپنا تعاون کرنا چاہتے ہیں, اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجئے اور اس عظیم و شان مدنی کام میں حصہ ملائیے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. فار ڈونیشن, یونائٹیڈ کنگڈم برادفرڈ, کانٹیکٹ ایڈریس فیضان مدینہ 70-72 ہری اسٹریٹ, برادفرڈ, BD1 5JD, کانٹیکٹ ٹیلی فون نمبر 00-44-75-63-23-66-33 or 00-44-78-15-87-21-60. To contact through email, dawateislamibradford@hotmail.co.uk. Account details, charity registration number 1110114. Bank name, HSBC. Account name, Dawate Islami Bradford, UK. Sort code, 401315. Account number, 2419992. Allah Karam کرے تجھے پہ جہاں میں اللہ کرم پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی سے دھوم. صلوا علی الحبیب. تو انشاءاللہ ہم بھی ساری دنیا میں سفر کر کے مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں گے. اپنے زکات, اپنے عطیات, اپنی ڈونیشن, اپنی دعوت اسلامی کو دے کر دعوت اسلامی کا مالی تعاون بھی کریں گے انشاءاللہ عزوجل. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آئیے اب اجتماع کے اختتام پر ہم اپنے معمولات پورے کر لیجئے. الحمدللہ عزوجل, بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, صلی اللہ علی محمد حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں، آپ بھی پڑھ لیجئے، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. حضرت احمد ساوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا دیا. اس سے صحابہ اکرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى له صلوا علی الحبیب. خوشخبری، الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں کا وہ عالم ہے کہ دنیا بھر کے ناظرین ہوں یا باب المدینہ کے حاضرین ہوں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ باپا مدنی مذاکرہ کرتے رہیں ہم سنتے رہیں. انشاءاللہ آنے والے ہفتے کو 25 فروری ہے اور 25 فروری عشاء کی نماز کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. اور اس بار جو مدنی مذاکرہ ہے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ ایسا شعبہ ہے کہ جس کے بارے میں اگر یوں کہا جائے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بھی ضرورت پڑتی ہے اور جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب بھی ضرورت پڑتی ہے. عموماً ہماری مسجد میں امام صاحب ہوتے ہیں تو اس بار جو مدنی مذاکرہ ہوگا اس میں آئمہ کرام شرکت فرمائیں گے. تو دنیا بھر میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کے ذمہ داران سن رہے ہیں، اپنے شہروں میں، قصبوں میں، جس ملک میں آپ ہیں وہاں پر آئمہ کرام کو دعوت پیش کیجیے. الحمدللہ کافی دنوں سے اس کی تشہیر کا سلسلہ ہے اور ذمہ داران ہمارے علماء سے، آئمہ کرام سے، خطیب صاحبان سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، انہیں دعوت بھی پیش کر رہے ہیں. اور یوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے تو ہر عاشق رسول کو مسجد کا راستہ دکھایا ہے. الحمدللہ ہمیں مسجدوں سے پیار ہے اور ہماری تحریک تو ہے ہی مسجد بھرو تحریک. اور امیر زلفہ کیا فرماتے ہیں کہ مسجد بھرو تحریک، مسجد بھرو تحریک، مسجد بھرو تحریک. تو مسجد جب مسجد میں جب جاتے ہیں تو امام صاحب سے تو واسطہ رابطہ رہتا ہی ہے. تو اب الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت کی جو زندگی ہے تو ہر ہی شعبوں میں کمال درجے کے آپ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اپنے تجربات کا اظہار کرتے ہیں. تو اس شعبے کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات جمع ہوئے. تو اس بار اس مدنی مذاکرے میں ہمارے اس شعبے کا سلسلہ ہے تو جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں باب المدینہ کے سائے میں موجود ہیں یا جہاں جہاں آپ سن رہے ہیں، ظاہر ہے آپ کا امام صاحب سے تعلق ضرور ہے. اب آپ یہ سوچیں گے کہ جناب فلاں جو ہمارے نگران ہیں انہوں نے پہنچا دی گی دعوت، یقیناً پہنچا دی ہوگی، لیکن یہ اجتماع ہے بھی تو ہمارا. بھائی کس کس کا اجتماع ہے؟ سب کا اجتماع ہے. تو اب اگر ہمارے امام صاحب کو ہر نمازی دعوت دے دے تو کیا حرج ہے؟ آپ یہ سمجھے میرے نگران نے دے دی تو ٹھیک ہے دے دی، مجھے بھی تو ثواب ملے گا. تو انشاءاللہ عزوجل میں خود بھی اپنی مسجد کے امام صاحب کو ہفتے کو ہونے والے مدنی مذاکرے کی دعوت ضرور پیش کروں گا، بلکہ لے کر بھی آؤں گا. لے کر بھی آنے کی نیت کر لیں کہ ان کا اگر مدنی مذاکرہ ہے تو میں بھی شرکت کروں گا، تاکہ امیر اہل سنت سے علماء کا ائمہ کا ادب بھی سیکھ لیں گے کہ ان ائمہ کرام کا، ان خطیب صاحبان کا ہمیں ادب کس طرح کرنا چاہیے. تو آنے والے ہفتے کو ہونے والے اس مدنی مذاکرے کی بھرپور تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اپنا حصہ بھی ڈال لیجئے. اور کوئی بھی اسلامی بھائی، کوئی بھی اسلام بھائی، اب ہر ایک یہ اپنا ذہن بنا لے کہ میں مسجد کے امام صاحب کو ضرور دعوت پیش کروں گا. ہو سکتا ہے کہ امام صاحب یہ سمجھ جائیں کہ یار اتنی دعوت مجھے مل رہی ہے، تو ہوتا ہے نا مروت میں بھی وہ پھر اپنا جدول کچھ ترکیب بنا کر وہ آپ کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے. اور مدنی چینل کے ذریعے یہ مدنی مذاکرہ براہ راست نشر ہوگا. آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی سن رہے ہیں، آج ہی بلکہ کل جمعہ ہے، جمعہ کی نماز میں مسجد میں جانا ہے، تو امام صاحب کو اپنے انداز سے دعوت پیش کرنی ہے اور انہیں اس مدنی مذاکرے میں حاضر کرنا ہے یا ناظر کرنا ہے. اگر فیضان عالم باب المدینہ میں تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل امام صاحب کے ساتھ میں بھی اس مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا. اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو برکت عطا فرمائے. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ ہمارے رکن شورا نے دعوت اسلامی کی مدنی بہاروں کا تذکرہ کیا، تو ایک اہم ترین شعبہ ہمارا دار المدینہ یہ ترقی کی منازل طے کرتا جا رہا ہے. اور گزشتہ دنوں ہماری دار المدینہ کی نرسری اور پری نرسری کے ایڈمیشنز بھی شروع ہو گئے الحمدللہ عز و جل. دار المدینہ حفاظ، پوری دنیا میں ہزاروں مدارس سے طلبہ حفظ کرتے ہیں، لیکن حفظ کرنے کے بعد بھی ان کی اخلاقی تربیت اور ان کو درس نظامی کا شوق، پھر دنیاوی معاملات، دنیاوی تعلیم کا سلسلہ. تو آپ کی دعوت اسلامی کے شعبہ دار المدینہ میں ایک حفاظ کا شعبہ بھی شامل ہے. اور الحمدللہ عز و جل ملک بھر میں کئی شہروں میں اس کی برانچز قائم ہو گئی، اور الحمدللہ عز و جل دار المدینہ حفاظ میں داخلے جاری ہیں. جی ہاں، جو مدرسۃ المدینہ کے حفاظ ہیں وہ اور دیگر اداروں کے بھی حفاظ طلبہ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں. تو آپ کے بھی اگر اپنے گھر میں کچھ حافظ بنے ہیں موجودہ، یا کہیں رشتہ داروں میں ہیں، انہیں دعوت پیش کریں. اور باب المدینہ میں جہاں قریبی دار الحفاظ کی شاخ ہے، یا آپ جس شہر میں ہیں تو ہمارے اسلام بھائی سے معلومات کریں، دار المدینہ کی قریبی شاخ سے رابطہ کریں. اور ایک اہم ترین بات یہ کہ اگر آپ تعلیمی ادارے سے وابستہ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں جو دنیاوی تعلیم میں نے حاصل کی ہے اب اس کا میں اس طرح سے فائدہ اٹھاؤں کہ میرے لیے آخرت کا بھی ذریعہ بنے، تو آئیے دعوت اسلامی آپ کو اس خدمت کو پیش کرنے کے لیے بھی آفر کر رہی ہے. آپ انٹرمیڈیٹ ہیں، گریجویٹ ہیں، اور تدریس کے شعبے سے آپ تعلق ہے آپ کا، اور ہیں آپ مدنی حلیے والے اسلامی بھائی ہیں، دعوت اسلامی آپ کی خدمات چاہتی ہے. آپ آئیے اپنی خدمات دعوت اسلامی کو پیش کیجئے. جو اسلامی بھائی تدریسی حوالے سے انٹرمیڈیٹ گریجویشن وغیرہ کیے ہوئے ہیں، دار المدینہ میں خدمت دینا چاہتے ہیں، وہ جلد از جلد رابطہ فرمائیں. دار المدینہ @dawataslami.net پر اپنی سی وی بھیجیں. اور اگر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں لیکن دیگر اسکولوں میں کالجوں میں پڑھاتے ہیں، ان پر انفرادی کوشش کیجئے، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایسی نمایاں خدمات ہو کہ ہمارے بریڈ فورڈ میں بننے والے فیضان مدینہ میں آپ کو بھیجا جائے. تو آئیے ہمت کیجئے، ہمیں دنیا بھر میں جانا ہے، اور دنیا بھر میں انشاءاللہ عز و جل قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنا ہے. اس کے لیے بھرپور طاقت کی ضرورت ہے، اپنی طاقت کو بڑھائیے، دعوت اسلامی کے لیے ہر طرح سے تعاون کیجئے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. دن بدن آپ کی کوششیں، لمحہ بلمحہ آپ کی کوششیں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے جاری و ساری ہیں. یوں تو امیر اہل سنت کے ماہ ربیع الغوث کے حوالے سے رسالے جنات کا بادشاہ وغیرہ بھی شامل ہیں. ایک امیر اہل سنت کا رسالہ ہے جس کا نام ہے منے کی لاش. یہ رسالہ اگرچہ پرانا ہے لیکن مکتبۃ المدینہ نے اس کو نئے انداز سے بھی شائع کیا اور اس میں امیر اہل سنت نے مزید ایک بہت اہم ترین اضافہ کیا ہے, اور وہ اہم ترین اضافہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ مرگی کیسے ہوتی ہے, مرگی کا دورہ یہ پڑتا رہتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے, امیر اہل سنت نے اس رسالے میں شامل کیا ہے. بڑے سائز میں اس کا ہدیہ صرف 7 روپے ہے اور جیبی سائز میں اس کا ہدیہ صرف 4 روپے ہے. اس کو ضرور حاصل کیجئے. غوث پاک کے حالات مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے, اس کتاب کو بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. اس کے علاوہ امیر اہل سنت نے ایک اہم ترین موضوع نعت خوان اور نذرانہ, یہ رسالہ بھی اگرچہ پہلے شائع ہوا تھا لیکن امیر اہل سنت نے دوبارہ اس پر قلم اٹھایا, مزید اس میں تخریج اور اضافہ ہوا اور اس رسالے کو بھی مکتبۃ المدینہ نے نئی طرز سے شائع کیا. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کی دھوم دھام ہے, نیکی کی دعوت کی برکتیں ہیں, مدنی چینل کا بول بالا ہے, علماء کرام ہمارے مشائخ اس میں اپنے کیا جذبات رکھتے ہیں. مکتبۃ المدینہ اس سلسلے میں بھی مختلف رسالے شائع کرتا ہے. قسط نمبر 6 یہ بھی مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. اس رسالے میں کم و بیش 63 علماء کرام کے تاثرات شامل ہیں. آپ کل امام صاحب سے ملنے جائیں گے, میرا مشورہ ہے کہ امیر علیہ سنت کا نیا رسالہ منع کی لاش کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ بھی پیش کر دیں. الحمدللہ علماء کے تاثرات پڑھیں گے, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں کیوں انٹرسٹ بڑھتا ہے کہ امیر اہل سنت روزمرہ کے معاملات پر بھی ہماری تربیت فرماتے ہیں. گزشتہ دنوں ٹریفک قوانین کی اہمیت پر مدنی مذاکرہ میں ایک سلسلہ ہوا تھا. الحمدللہ عز و جل ہماری مجلس مدنی چینل نے اس کو ترتیب دیا, مکتبۃ المدینہ نے اس کو جاری کیا اور یہ وی سی ڈی کی شکل میں ٹریفک قوانین کی اہمیت یہ منظر عام پر آ چکا. اسے حاصل کیجئے. نگران شورا کے بیانات میں اہم ترین بیان غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا, یہ بھی مکتبۃ المدینہ پہ دستیاب ہے. اور بھی کتب و رسائل, وی سی ڈیز, رسالے, مکتبۃ المدینہ آپ کا ہے, دعوت اسلامی کا ہے, اسے ضرور آباد کیجئے. اس سے کتابیں, وی سی ڈیز خریدیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو آیت میں غلطی ہو گئی تھی اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 پارہ نمبر 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ترجمہ کنز الایمان. اے اللہ, اے رب ہمارے, ہم پر آسمان سے ایک خان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو, ہمارے اگلوں اور پچھلوں اور تیری طرف سے نشانی, اور ہمیں رزق دے, اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. صلو علی الحبیب صلو.